چوئی ریشی چی اللہ ویلی دا اللہ رسول ویلی نو بس دے بدا خبر تسلیمی او دا کافر بس دا جدالی صفت دے کلد اللہ پا وحدانیت کی جنگ کئی کلد اللہ دا پیغمبران و پرسالت کی جنگ کئی نو دا جگڑ بس دا کافر اسدا دا غی و خوی و صفت دے او دا حدیث دیدے کی علماء ذکر کرے حدیث تے دا مسلم شریفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی مونگ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرو فضوحکا نغیو خاندل تبسم اوکو بےوئی تاصل پتشت چیزو لی تبسم کو مونگ وی اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپوئی وی تبسم می دین اوکو من مخاطبت العبد ربہو چی او بندہ با پرز دا قیامت دا رب سر خبری کئی دے بوئی دا بندہ چی یا اللہ تا ما تا پناہی دا ظلم نراکڑی ندا نو اللہ بوئی لینا نو دا بندہ بوئی زجائز نگنم پزان بانی گواہی مگر دخپل زاننا دخپلو بدو آمالو نبا انکارو کی زپزان وانی بغیر د خپل ځان نه د بلچا گواہی دانه منم نو رب العالمین ورته وی کفا بنفسک الیوم علیک شهیدا کافی نه داستا دا نفس نن نزی پتا گوا او کرام الکاتبین دا گواهان نی نو کله چې داسی وی الله به دا وخت په خلبان مہر وی او دی اندامونو تبا الله وی خبره کوي نو دک کفر کڑے ک شرک کڑے ک ناکار عمل کڑے دان دامونو بشوروش او خبر وکئی نو دا بند چکل پوش جدا خو زما دی لا سنو خو پما گواہی شورو کا نو دی ورت وئی ہلاک او تبا شید خپل اندامونو تبوئی فعن کن کنت اناذلو ما ہوتا سنا عذاب د فقول ہوتا سو شوروش وئی نو گواہی کوئی پا ما بانے گواہی کوئے مدا قرآن شریف کی راغلی چکل دے پخلبان انکار شروع کی نو اللہ پخلبان بمہر لگئی دا اللہ سوخ پی بگواہی شروع کی دنو دا جگڑا دا دے چی قیامت کی بموئی چیز دا بلچا گواہی نمنظرو سیوا دے دین چی پا ما بانے خپل نفس بسکے دا بگواہی کئی آغا وقت با انسان لپتو لگی چی ما خوی دا زما دولاس تی زما خوی دی زما سرمندا او دا خود رب العالمین گواهانو زما بده بدن کی نو ده انکار اس صورت بن جوڑی لکه سوره یاسین وګورئ الله د دغه گواهی ذکر کړي د نشم پارا کی سوره یاسین راضی چکل دې دا انکارو کی نو الله وای پایا پینزم شپیتم کی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون الیوم اللہ وینن رزی نختم مہر لگو منگا علی افواههم پخلود دوی وتکلمنا او خبر بکی زمو سر ایدیهم لا سند دوی و تشهد ارجلهم او گواہی بکوی خپید دوی بما کانو یکسبون پا حغ سبانی چی دی کم عمل کولو نو لا سخبی بگواہی شروع کی او دا انسان با دخپلو اندامو نو لا سند بیا گیلم کئی لکو گوری سورہ حامیم سجدہ سلی رشنم پارک رازی انسان با دخپل ان دامونو نگیل شورو کی چه تاسو خزمان دامونو اے نلا تاسو لے پما بانے گواہی کوئی نا آئی بورت جواب بور کی جواب بور تور کیوں گوری آیات شلم نمبرو گوری حتی اذا ما جاؤوها سلی رشتم پارا سورت حم میم سجدہ آیات شلم نے حتی اذا ما جاؤوها تردی چکل را بشدی دی اور د جہنم تا شہد علیہم سمعہم نو گواہی بو کی پدی جہنم یا نوان دی وگند دوی و ابصارہم مسترگد دوی وجلودہم سرمنی ددوی داسترگی و گناو سرمنی مگواہی شروع کی بما پاغس کانو یعملون چودی عمل کون کی وقالو آئی بدا مجرمان لجلودہم خپل سرمنو تا لما شہدتم علینا اولی گواہی اکتا سپمونگ بانی وی تو خزما خپل سرمنی او طالب عذاب ملاوی گی دا انکار خما دیو جنو کو چتا سو پور کیو نسو زیدہ علم و گواہی اکا قالون دان دامون او سرمنی بورتوائی انت وقن اللہ اللذی دا خبرو تا خطرہ کرمو تا اللہ غزات انت وق کل شئن چه دا خبرو تا قطور کرو هر یو شتاب وهو خلقكم اول مره او دی اللہ پیدا کری ایتا سو پاول زل کی و الیه ترجعون او دی اللہ تبتا سو واپس کرے شئی نو دی آیات مبارکہ کی موئی ولقد صرفنا بیشک بار بار بیان کری دی مونگ فی هذا القرآن پدی قرآن کی لِلنَّاسِ دَفَارَ دَخَلْقُ مِنْ كُلِّ مَثَلْ دَ هَرْ قِسْمَ مِثَالْنَا وَكَانَ الْإِنسَانُ دِ انسان اکثر شئئن جدلا اکثر دسیزنو پڑیرو اکثر دسیزنو کی جگڑ مار وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اُسْتَسَلِوَرْ كَيَ اللَّهُ خُلْ حَبِيبْتَا وما منع الناس اولد من کڑے خلق لرا ای یؤمنو دا چدی ایمان روڑی دا خلق دی ایمان روڑو نہ من کڑی ندی اذ جاءهم الهدى کل چراغ ل دی دویت ہدایت یعنی قران و یستغفروا ربهم او دا چدی بخنو غاڑی د خپل رب نا د قران دراتلو نفس دا خلق دی ایمان او د بخن غختون ندی منی کڑی مگر دی خبری الا ان تاتیهم سنت الاولین مگر دا چراشی دویت طریق دا عذاب دڑم بنو نبیاب دا عذاب پوخ کی دی ایمان چغی وی خو منظور بنی لکا آدیانو سمودیانو پا مختلف قومونو چسنگ عذاب را غلیو اللہ وی دی دی پا انتظار دی چی عذاب راشی الا ان تاتیهم سنت الاولین مگر دا چراشی دویتا طریق دا عذاب دڑن بنو او یاتیهم العذاب قبلا یا راشی دیتا عذاب قبلا سرگن مخامخ نبیاب دید ایمان روڑو چغی وی او بیاب وی چمونگ دین منو و دغا وقت ایمان قبول و منظور نرے قبولا یو مانا داوا امام قرطبی ذکر کریو عیانا چی عذاب ور تراشی قبولا سرگند دید سرگن عذاب دراتلو پہ انتظار دی او دو قبولا دا مانا موا دو قبولا دا مانا موا ناسا پی عذاب راشی نا آسافی عذاب خداوند درش او دارنگی قبلا دیتم وی قبلن دیتم وی اے عیانن سرگن او یاتیهم العذاب قبلا راشی یا راشی دویتا عذاب قبلا مخامخ سرگن یا ناسافی فسمر قومن چلا عذابون روستیو ناغی و بیا پا دغا وقت کی ایمان چغی والے لیکن دغا وقت کی ایمان بیا قبول و منظور نرے لکاو گرئی تاسو اللہ رب العزت ذکر کرے دسور آرا فتم پارے ابتداو گرئی کله چې عذاب راغله دې نلوی لوی کافر بیا چغی والی لیکن بیا پکار نظر راغله سلورم آیات وګورئ پنځم اتم پارا سورہ آراف ابتدا نصف سره وګورئ اتم کې د سورہ آراف سلورم او پنځم آیات وګورئ الله وی وکم من قریتن او دیر د کلونا اهلکنا ها چې هلاک کړی دی مونږ دغه کلی فجا اها با سنا نورا بغه د کلوالو تعذاب زمونږ بیاتن د شپې بدایو دو او هم قائلون یا به د گرمی آرام کولو د شپې بودو عذاب براغه یا به د گرمی آرام کولو عذاب براغه الله وای چې کله به زمونږ عذاب راغه فما کان دعواهم نو نبو دعا د دوی نبو وینا د دوی نبو چغ د دوی او فریاد د دوی اذ جاءهم باسنا کله چې براغه وی تا عذاب زمونږ الا ان قالوا مگر دا چې وی بدی کافرو انا کنا ظالمین بیشک مونگ ظالمانو لیکن بیا دی اقرار اس فائدہ نور کول کلک یو سڑے دا اللہ عذاب ندی راغلے آو دے دخپلی گناہ اقرار کئی چھے آو ز ظالمیم ز گناہگاریم آو توبو باسی اللہ منظوری آو چکل عذاب راشی نگورا فرعون سمر لیے کلیمہ ویلے و دریاب کی سمر ایمان اللہ لکا سورہ یونس گورای یو لسم پارکی سورہ یونس رازی فرعون چې کله چا پور آگیر کو نو سمر لوی کلمه ویلی وګورئ یو لسم پارا دا او سورت دے سور یونس آیات وګورئ سلور نیم شل نمبر آیات وګورئ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرا فاتبعهم فرعون وجنوده فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا اللَّهُ وَجَاوَزْنَا پوری استیو مونگا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دَ دَرْيَابْنَا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ نور پسی شویو دبی پسی فرعون وجنودو اولخ کر داغ بَغْيًا وَعَدْوًا د وجد بغض کینی او د وجد دشمنینا تر دې چې د دریاب منځ ته ورسېدو حتا اذا ادرکه الغرق تر دې چې راګیر کو دی فرعون لر غر کې دو د دریاب قال فرعون ویلو د دریاب په منځ کې آمنتو ایمان مې روړې دے انه بشک شان داده لا اله الا الذی چی نشت دے بل دے عبادت مستحق اللہ الذی مگر حق ذات تے آمنت بھی بنو اسرائیل چی ایمان روڑے دے پا غزات بانی بنی اسرائیلو وانا من المسلمین اوی زیمد مسلمانانو نا اللہ ورطوی آل آنا اس مسلمانو مومن جوڑی گی وقد عصیت قبلو او تا خو نا فرمانی کړي و دین مخکی وکنت من المفسدین او ته د فساد کوونکو نا دور لوی کلمه وای لیکن دغه وخت کې بیا د چا کلمه ویل هغه ته فائدہ نه ورکه دلتم فرمای و ما منع الناس یؤمنو نده من کړي خلق لرا د ایمان روړو نا اذ جاءهم الهدى کل چراغ لد دوی ته ہدایت یعنی قران ويستغفروا ربهم او دا چې دای بخنو غواړي د خپل رب نا الا ان تاتيهم مگر دا چې راشي دوی ته سنت الاولینا طریقه د عذاب دړمبنو او یاتيهم العذاب قبلا یا راشی بیت عذاب مخا مخسرگن وما نرسل المرسلین او نورا لیگلی منگا اللہ وی پیغمبران الا مبشرین و منذرین، مگر زیر ور کون کی او ير ور کون کی. دیکھ دا مسئلہ ذکر کئی، ہر دور کی کافر و پیغمبر تو عذاب راولا، چتو از پا حکم نو عذاب راولا. نو دی آیات کی داوئی چھ اے زما حبیب لکتال وئی چھ پمونگا عذاب دراشی، دا سے نور و پیغمبرانو تویلیو، خوزخ و پیغمبران زیر ورک ان کی یر ورک ان کی را لے گا، دا نبی پلاس کی عذاب نازلول لیں، دا وس و طاقت دا اللہ پلاس کے رئے. نو دی کی ددئی غناپو ہی ذکر کئی، ذکر مکی مشرکان و مکلوی لکتاو سلمک کی تیر دی سورہ انفال کے، وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم. مکی والو مشرکانو، یا اللہ کدا پیغمبر پہ حقی نو پمون کانی رو ورے یا بل عذاب راوے. دلتا اللہ وئی ز پیغمبران مبشرین و منذرین را لے گم، چال زیر ور کئی نو چال ير ور کئی، عذاب دے دی لاس کی نی، عذاب خاوند و مالک اللہ دے، تا اللہ خدا چال عذاب ور کئی یا نو ور کئی. کلے آغا خلق لم صبر کرے، لکہ ساری درس کی بتاؤ سے انشاءاللہ راشی، چی دری دری دری سلوی انبیاء علیہ السلام پیو یو رس شہیدان کرے، لیکن اللہ ایتم محلت ور کرے کلا عذاب نرالی، لکہ ساری درس کی براشی چدا سی پشلول پیغمبران بنی اسرائیل کو یور شہیدان کڑے، او دمر پروا بے نوا ساری بے پشلول پیغمبران شہیدان کر، او مازیگر بے بیا پا بازار کی خپل سبزی خرسو دے، لکہ دور پروا بے نوا. لیکن آغا خلق لم اللہ کل صبر کرے. وما نرسل المرسلین، اللہ و نور علی گلی منگا پیغمبران الا مبشرین و منذرین، مگر زیر ورک ان کی من ان کو تا، و منذرین او یر ورک ان کی نہ من ان کو تا. سوک اعمال کئی ناغی تداغی زیر ورکی، چر دی عمل دادا گٹھا دا و دادا فائدے دا، دارنگ یر ورکی چر دی عمل ددی گناہ دنیا کے دا نقصان دے او پاخرت کے دا نقصان دے. ویجادل اللذین کفرو، او جگڑ کوی حق کسان چی کافر دی، بل باطل پا باطل طریقے سرا، او دا کافر دا باطل طریقے سرا لی جنگ کئی، لیدحضو به الحق، دید پارا چی زائل کی او باطل کی کمزور کی پدیبان حق. دا کافر دید پارا پا حق خبروں کی جنگی گی، حق باطل کو، لیکن حق زائل کی گی نا. او بیادا سے حق چداغی حفاظت ذمواری اللہ پلاس کی اغسطی. واتخذو آیاتی، او نیولیو دے کافر و آیاتو نظم، وما و حغس انزرو چدئی تیر ورکولشی حضوا پٹو کو سرام. ہر دور کی چ نبی کم دیر خبری کڑے، نو کافر داغ پوری خندا کڑے، داغ دا اغیر پوری خندا کڑے، لکہ سورہ یاسین تا سلو لئی اللہ ویا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانو بہ یستہزئون. ہائے دبن نگانو پہال افسوس، کم پیغمبر اللہ وی ما چی دنیا ترا لے گلے دیور پوری ٹھوکی کڑی، ہر نبی پوری قوم استہزا کڑے او قوم ٹھوکی کڑی، او نبی یو فکر روڑے چاغا دا قبر او دا آخرت فکر وی، چ ہر چا سر دا قبر او دا آخرت فکر جوڑ شی، او دا غی دا پار تیارے او کی، دا غی دا پار اعمال او کی. ومن ازلمو، اللہ وی نشت دے لوی ظالم، ظالمان دنیا کی دیر دے خدا آغا چان لوی ظالم نشتا، نشت دے ومن ازلمو سوک دے لوی ظالم، یعنی نشت دے لوی ظالم ممن دہا غچانا ذکر بی آیات ربی ہی چھ نصیحت ور کولیشی اغلب آیاتو ندخپل رب قرآن و دین ور تبیانو لیشی فاعرضو عنها ندید آغین مخوارائی. دا کافر خوی لے مسلمان ته ندی پکار چې قران او دین ولا بیانول شي او د اعراض کوي. دا اعراض ګره کل عقیدتن وي. نو کل عقیدتن چې د قران د آیاتن نه اعراض دي ته کفر وای. او کسړې منی خو عملی اعراض کوي نو دام فسق او نافرمانی ده. نشت دل وی ظالم ممن دا چانا ذکر بی آیات ربی ہی چه نصیحت ور تور کولشی پایا تنو دخپل رب قرآن او دین بیانو لشی فاعرض عنها نو دید دی آیاتنو نمخواڑی. اعراض کل عقیدتنوی نو کل عملنو. اور اس تو قرآن شریف کی اللہ ویلی دے پا گنو زیونو کی ویلی چې دا هغه چانل وی ظالم نشي چې دین بیانول شي دې اړو دا وای نه چې دا ماتوي. الله وای زب انتقام د دې خلقو نالو. لکو غری سوره الف لام میم سجدا یو اشتما پارکی یو اشتما پارکی وګری سوره الف لام میم سجدا آیات وګری دویشتم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ نِشْتَدِ الْوِي ظَالِمْ مِمَّنْ دَاغَچَانَ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ چِ نَسِيحَتْ وَرْتَوَرْكُ لِشِي پَآيَاتُنُ دَخْفَ الْرَبْ ثم عرض عنها بیا دته نه مخړی او که سوچوکای ور دنیا کې اولوی سړی او هغه یو خبره کوي او ته اعتراض کوي نو خلک وي را ګور بیا قفته دور مشر ولا با عزت ناز ته دی او پروا نه کوي. نو هغه سړی بسنګ عقل والی چې الله او رسول والا خبره او یو ثم عرض عنها مختناړی. الله و انا من المجرمین منتقمون بیشک موږ د مجرمانو نه انتقام او بدلا غستن کیو. خدا الله د انتقام د پاره یو نیټه د لکه دی آیات مبارکه کې رستو وای. الله یو وقت مقرر کړي پاغرز باندې به انتقام او بدلا اخلي داغې نمخ کی هر چاته سکړه مهلت اور کړي. دا آیات په ان شاء الله بیا مکمل کو. دے مخی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ الصلات والسلام درالے گلو مقصد ذکر کو چی دنیا تا حضرات انبیاء علیہ السلام دا صدق پار راغلی چی خلق لا دا اللہ دا جنت دا اللہ دا نعمتنو زیر ورکی او سوک چې د الله د دین مخالفت کوي هغه ته ير ورکی. همیشه د پارا کافرانو د انبیاء علیهم السلام سره په باطلی طریقې جنگونه کړي او دا ولې جنگونه کول چې حق په دیوانه کمزورې کی. په دې آیات مبارکه کې اندهغه چا د ظلم عظیم ذکر کړي چه قرآن پاک او دین ورته بیانول شي او داغی دا اوریدو سر باوجود دے دا اللہ دا دیننا عقیدتن یا عملن مخڑی. فرمائی ومن ازلمو سوک دے دیر لوی ظالم نمانا داو نشت دے لوی ظالم ممن دا غچانا ذکر بی آیات ربی کی چاغتا نصیحت ورکڑے شوی دے پایا دنو دخپل رب قرآن ورت بیان شوی فاعرض عنها ناغ مخ اڑول دے دی آیا دنو نا. مخ اڑول دو طریقو سروی یا عقیدتن وی سرے دسر منینا یا عملن فاعرض عنها مخی اڑول دے داغینا ونسیا وحیر کرے دے ما حق کفر و گناہنا قدمت چڑوان دلی گری دی یداہو لا سند دا. یعنی کم گناہنا دا کفر یا نوری کڑی او باغ گناہونو کی او دام دے چی دا اللہ پا دین کی باطنی طریقے سر جنگ کرے دا اللہ دا دین او دا حق پوری ٹوکا کرے ونسی ما قدمت یدا ہیر کڑی دی حاغا چڑوان دی لی گلی دی لا سنو دا روان دی سلی گلی دین پوری ٹوکا کرے دارنگی دین کے جگڑا کرے او دینے کی دے ایروالی نا مراد سدے روح المانی وئی ونسیان ذالک کنایت عن عدم التفکر فی عواقبه سوچ کوئی دہیر دو داہیر دینے کی کنایت دے دینا یعنی دے سوچ نہ کئی چہ دا زس کوم ددی انجام بسش زہد اللہ دے دین پورے خندا کو زد اللہ پہ دین کی بباطلی طریقے سر جگڑ کوم ز گناہوں نہ کوم زما دے ظلم دے گناہ انجام بسش نسیان دیتا ہوئی ونسی ما قدمت یدا گرے و قلمن سڑے چس کئی سوچ کئی چرا دا خبر خوب زوکم خود دی نتیجہ بخرو نخی و خیاران چخپلو کشران و اولاد تا نصیت کئی و ادات چی سکے و گورا انجام بے خراب روخی دلتا اللہ وی ہرکڑی دی یعنی دے دیخپل کار انجام لے لگو چچا دا اللہ دا انبیاء علیہم السلام او دا حق پور خندا کرے او دا حق پلا رکی رکاور جوڑ شوے نداغس انجام دے کتاب اللہ سوین ونسی ما قدمت یدا ہرکڑی دی حاغس چڑوان دی نیگلی دی لا سنو دا ہرکڑی مانس دے دا خپل اعمال و انجام تنو گوری چیزر اللہ و دا رسول و دا دین مقابلے تا والارم نو انجام بسش اللہ و اید دغی یو سزا دام دا انا جعلنا علا قلوبهم بیشک گرزول دی منگا دا دی پزنبان اکنتن پردے اگر دا گناہن یو وجہ دام وی چکل دا اللہ دین ہیر کی نو اللہ دا سڑین خپل زان و انجام ہیر کی لکه وګورئ تاسو سوره حشر کې راغلي اتوشتمه پاره کې د یو ګناه د پاره مختلف عذابونه دانه چې نه هر ځای کې و پسړی کانی را وریږي او تندر وای بلکې د ګناهونو د پاره مختلف قسمه سزاګانې اتوشتمه پاره کې سوره حشر وګورئ آیات داغین اللسم وګورئ فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوا مَكِ گئی كَالَّذِينَ پَشَانْدَ هَغَ كَسَانُوا نَسُوا اللَّهَ چیا غی اللہ ارکڑو دا اللہ دین ہیر کڑیو قبر و خیرت ہیر کڑیو نو داغی نتیجہ سشوا فانساہم انفسہم ہیر کڑیو اللہ داغوی نخپل زانونا زانتی ہیر چیز سر پار پیدائے زماد دے اعمال اس نتیجہ بش اولائک هم الفاسقون او دغ کسان هم دوی نا فرمان دی دلتم وی و نسی ما قدمت یدا او هیر کل حغس او گناہنا چڑوان دی لگلی دی لا سند دا انا جعلنا بیشک گرزولی دی منگا علا قلوبهم پزل ند دوی اکنتن پردی او دا باطنی اوپٹی پردی دی چی پا نظر نہ کاری اللہ و ایماد دا سے ظالمان و مجرمان و پزنبان پردی چولی دی این یفقہوہو دا پردی میں صد پارا چولی چی پا دی قرآن پوہنشی دا گنای او اثر دا ملی چی دا کتاب اللہ دا فهم او دا علم او دا انسان دا زلپ و منس کی پردان دا راولی او دا تباہی دا چی او سڑے پا دین پوہ نشی پا قرآن پوہ نشی زکا پا دین او قرآن چی پوہ نشی نو ایمان بانے بس پوہ شی پا پا اخلاق او انسانیت بس پوہش انا جعلنا على قلوبهم بے شک اگر زولی دی منگد دی پزنبان اکنتن پردی این یفقہوہو دا چلی پدی قرآن بان پوہنشی دیو جن سوچ پکار دی کل گناہونا دی انسان ناکار آمال د دعو د علم د قرآن و سنت پا منس کی پرد جوڑی وفی آذانهم وقرا او پا غگنو د دوی کی درن والده قرآن اور دل پی بوچ کی تنگی گی د قرآن دا اور دل سب دا د گناہ وجوی د کفر وجوی چه قرآن اور دل بوچ شی د قرآن علم حاصل دو پا منز او د پا منس کی پرد جوڑ شی اللہ وی چکل ور سرما دا معاملہ کرے نو پدا سے حال کہ اے حبیب کتی ہدایت ترابلی دی لارن شمن دی و ان تدعوهم الالہدا او کرابلی تدوی دی ہدایت طرف تا پدی حال کی فلن یحتدو نو ہرگز ما اشهدتهم ما نو حاضر کړی